Гэтым разам мы слухаем працяг твора Навасёлы Паўла Місько, чытае Лека Пташук. Як неахвота сёння ісці ў школу. Няхай бы вось завтра. Завтра хоць 10 урокаў было, а сёння каб ніводнага. Мы мігам выкапалі б той падземны ход, але Лёван Іванович не паспеў бы прыехаць з горада. Гляньце, а на тым плоце няма ўжо фанерын з літарамі, сказаў Паўлуша. Мы зноў пастаялі. Цікава, а што за словы мы тады чыталі, як бегалі паўз плот туды-сюды, ніяк не ўспомніць. Пачулася каля нас. Двое чацверакласнікаў. Тонкі размахвае партфелем, а тоўсты трасецца ад смеху. Званок даўно быў, а яны варон лічаць. Хэй! Тонкі падышоў і лязь мне па патыліцы, потым Жору па спіне бух. Мы пакідалі партфелі, пачалі заказваць рукавы. Іх двое, а нас чацвёра адолеем. А твіх, а ту! Ха-ха-ха! Хэ-хэ-хэй! Выпучваў жывот таўстун. Нас было ўжо не чацвёра, а ўсяго двое. Паўлуша пёр у школу без аглядкі, а за ім пераваліваўся з нагі на нагу Сярожа. «Дон Кіхот і Санчо Панса!» Абазвалі мы крыўдзіцеляў і прыпусціліся следам за сябрамі. Ну, вядома ж, спазніліся цішыня ў школе. Толькі недзе грукнулі дзверы, хтосьці дробненька прабег па другім паверсе. «Куды ў чаравіках?» – заступіла дарогу гардэробшчыца тётка Дуся. «Ой, яшчэ валакіта! Ой, хто іх выдумаў гэтыя тапкі? Вось у старой школе, дзе я першы клас канчаў, хоць на руках хадзі, ніхто і слоўцы не казаў. І каб хоць для ўсіх такі закон быў у тапках, а то вон Жэня, дзевяцікласнік, сам бачыў, у чым ходзіць па вуліцы, у тым і ў школу чэша, і ўсе старшакласнікі так». Сярожа і Паўлуша стукнулі дзвярыма сваіх першага А і другога А, а мы з Жорам у другім Б. Марыя Сергеевна спыніла нас каля парога. «Чаму спазніліся?» Я ўздыхнуў. Жора пераступіў з нагі на нагу, паглядзеў на столь. «Увесь клас чакае. Не зрывайце урока», – сказала Марыя Сергеевна. «А гэта самае, а зямля раскалолася? Ага. Ну, каб крышачку яшчэ, дык і наш дом туды па?» Клас ад цікаўнасці загуў. «Праваліцца на гэтым месцы? Нават нахіліўся ўжо дом, ага. Хуткіх дапамог наляцела з усяго горада. Людзей забіраюць, а мы вырваліся, уцяклі ў школу на урокі». Жора глядзеў у вочы настаўніцы і не міргаў. Усе вучні з першага рада ад вакна і з сярэдняга пападымаліся, пачалі заглядваць на двор. Настаўніца насупіла брові, паківала дакорліва галавою. «Ну, а дом праваліўся? Ах, які страх! Людзей хапаюць, а вы па-геройску ўцяклі, каб у школу трапіць. Ці не так?» Голас у яе такі, што ведаеш, ні на грош не паверыла. «А, кладзіце сумкі, Жора збярэ сшыткі з хатнімі заданнямі, а Мурашка пойдзе да дошкі. Рушым некалькі прыкладаў. І яна мне раз! Цяжкі прыклад, а я лусь-лусь, як семкі. Яна другі, яшчэ цяжэйшы, а я трах і ў дамках. Яна тройчы восем, а я 24. Яна 5-9, а я 45. Сядай, і каб больш не пазніліся», – скончыла Марыя Сергеевна. Дзённік не сказала, каб даў. Духу не хапіла, каб пяцёрку паставіць. Ну, спазніўся ж. Парушальнік дысцыпліны. Эй. А каб тройку зарабіў ці двойку, то адразу б запатрабавала б. А няхай падумаеш. Вельмі мне трэба. Я ж не выдатнік, локці сябе грызці не буду. Толькі крыўдна, што Жору да дошкі не выклікала. Я дастаў з кішэні козліка, лёгенька крануў кружок пад іспадам. Ай, козлік заківаў галавою мне, нібы хацеў сказаць: «Так-так, ні за што пакрыўдзілі». Цісканоў мацней, і козлік засунуў галаву паміж пярэднімі нагамі, паглядзеў на свой хвосцік. Ці цэлы? Жоры хмыкнуў, павярнуўся да мяне. Ну-ну, а што ён яшчэ цікавага вычварыць? Жорава парта цяпер побач з маёй, толькі стаіць цераз праход, у сярэднім радзе. Можна сказаць, што побач нас пасадзілі, а Зіна з надрэчнай вуліцы. Так сабе не ўлік. Я ўціснуў дно каробкі глыбока. Брык, козлік з усіх чатырох. Капыты ў кучу, хвост у бок адкінуў, галаву з каробкі звесіў. «Рожкі ды ножкі, кончык хваста!» Гучна прашаптаў Жора. А Зіна віскнула на ўвесь клас, як ненармальная, закрыла далонямі твар, і вучні павярнуліся ў наш бок. «Ізотова Зіна, а што здарылася?» «Калі настаўніца звяртаецца да вучня, трэба ўставаць». Ізотова Зіна ўстала, але нічога не сказала. Толькі зірк на мяне зірк, хоць бы ўжо галаву ў мой бок не вярнула. «Мурашка, гэта ты не даеш ёй спакою? І табе не сорамна крыўдзіць дзяўчынак?» Я ўстаў. «Да мяне ж звярталіся». «Я крыўджу Ізотаву? Я ж пальцам не чапаў, трэба яна мне». «Гэта Ізотава не дае яму задачы рашаць», – кінуўся на выручку Жора. І лепш маўчаў бы. «Я? Я перашкаджаю?» – прыспявала злавесна Зіна. «Марыя Сергеевна, а гэта мурашка? Фокусы паказвае з рагатым вослікам, не дае задачы рашаць». «О, здрадніца, гэта табе так не пройдзе, разбірай мяне злосць. Мурашка, нясі сюды дзённік і свайго восліка, хуценька», – спакойна кажа Марыя Сергеевна. «Настаўніца ў нас хоць і маладая, але стараецца быць сур'ёзнай». «А што я казаў? Як трэба пяцёрку з плюсам ставіць, дык тады пра дзённік маўчыць». «Ай!» – я спіхнуў локцем ручку. Кінуліся падымаць яе і я, і Жора. «Схавай!» – сунуў яму козліка ў рукі. А сам панёс дзённік. «Калі ласка, Марыя Сергеевна, няма ў мяне ні вослікаў, ні козлікаў. Вы што, не ведаеце Ізотаву? Ёй палец, мізены пакажы, дык палавіна урока будзе рагатаць». «Не, Зіні дрызіні жыцця не будзе, гэта ёй я забяспечу. Завые сама папросіцца, каб перасадзілі за другую парту. І вось тут звініць званок». «Мурашка, забяры дзённік!» Марыя Сергеевна пасунула дзённік на край стала і цок-цок-цок пайшла на перапынак. Я разгарнуў дзённік. «Пяцёрка! Без плюса!» Стаяла на сваім законным месцы. Затое ўнізе старонкі красавалася. «На уроку займаецца пабочнымі справамі». «Хм!» Мяне абкружылі аднакласнікі. «Ну, покажи козлика! Ну, который вослик? Ну, покажи фокусы!» Займается побочными справами. Цікаво, кто на гэты раз побежить у школу? Нехай бы лепш бабуля. «Что фокусы? Скоро мы вас! Мы вам покажем такое, что будете пищать и ахать!» Ускочил я на парту. «Жека, чатыры ні!» Спалохана подняв руку Жора. «Я стих, нібы подавіўся. Добра. Ой, я ж буду маўчаць. Злажу, саджуся. Дзе хоць тая Зіна? Можа, трэснуць ёй для пачатку па патыліцы?» Зіна ў класі не было. Выскачыла, мабыць, на калідор. Пайшлі мы з Журам на калідор падыхаць. Усе праводзілі нас зайздроснымі позіркамі. У нас была тайна. Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы» Паўла Місько ў выкананні Лікі Пташук.